او فساد فی الارض، کہ جس نے کوئی جان بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کی یا زمین پر فساد برپا کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک انسان کو قتل کرنا، یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو بم دھماکے، یہ حادثات، یہ کرنے والے، یہ اپنے آپ کو کس منہ سے مسلمان کہتے ہیں، یہ کلمہ گو بھی ہیں، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے حادثات، اتنے بڑے بڑے جرائم کو اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور ایسے واقعات میں ملوث ہو تو وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو ایسے واقعات کو کرنے والے یہ بہت بڑے مجرم ہیں، نہ صرف یہ کہ اس ملک کے مجرم ہیں، ہمارے مجرم ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے مجرم ہیں کہ جو ایک جان بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کرے، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں ہمیں ملتا ہے کہ انسانی خون کی حرمت، اس کی عزت، یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس گھر خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا خون بہانا بغیر کسی جان کے، یہ جو فرمایا کہ بغیر کسی جان کے کسی جان کو قتل کرنا، یعنی اگر کسی نے کوئی قتل کیا ہو تو اس کے قصاص میں اسے قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو ایسا آدمی جو ایک جان کو قتل کرے، وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ اس پوری دنیا کو ختم کر دے، اور یہ مشکل ہے کہ کوئی ایک مسلمان ناحق قتل کیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ کام آسان ہے کہ تمام کو ختم کر دے، لیکن ایک ناحق مسلمان کا قتل، یہ اس سے بڑا گویا عزیزان محترم جرم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اگر زمین اور آسمان والے مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو ختم کر دے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم غور نہیں کرتے کہ ایک مسلمان کا قتل یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اسلام میں قتل تو بہت بڑی بات ہے، مسلمان کے حقوق کی اتنی پاسداری کی گئی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ دیکھتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، حاکم وقت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں اگر ایک بکری کہ جسے خارش کی بیماری ہو، وہ اگر بغیر علاج کے مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ کل قیامت میں عمر سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا مسلمانوں نے اس کو محسوس کیا اور اس پر عمل کر دکھایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو صرف اس لیے اس کی مغفرت کر دی گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے بلک رہا ہے، اور اس آدمی کے پاس کوئی آلہ، کوئی برتن ایسا نہیں تھا کہ وہ کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلاتا اور اس کی پیاس بجھاتا۔ اس نے آس پاس دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور اسے کنویں میں ڈال کر اس میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا۔ فرماتے ہیں کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت کر دی گئی۔ اور دوسری جانب کہتے ہیں کہ ایک عورت کو صرف اور صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر کے رکھا تھا، اور اسے کھانا اور پانی نہیں دیا، اسی حالت میں وہ بلی مر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے اس عورت کو جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی پر ظلم کیا۔ تو جانوروں کے ساتھ بھی اگر ظلم کریں تو اس کی اتنی بڑی سزا، اور ایک مسلمان کہ جس کے خون کی حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، اس کا قتل کر دینا، اسے ناحق مار دینا، یہ عزیزان محترم کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب باغیوں نے گھیر لیا اور قریب تھا کہ وہ انہیں قتل کر دیتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان سے سر باہر نکالا اور ان سے کہا کہ کیا تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ تو سن لو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی مسلمان کا خون، کسی شخص کا خون سوائے ان تین وجوہات کی بنا پر، کسی اور وجہ کی بنا پر جائز نہیں۔ اور وہ تین وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے تو اس کو سنسار کر کے مار دیا جاتا ہے، اور ایک یہ کہ اس نے کسی ناحق کو قتل کیا ہو، کسی مسلمان کو قتل کیا ہو تو اس کے عوض میں اسے قتل کیا جائے گا، اور تیسرا شخص ہے مرتد کہ جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو فراموش کر دیا، اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ ان تین لوگوں کے علاوہ کسی کا خون بہانا جائز نہیں، اور فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ کی قسم میں نے نہ زمانہ جہالیت میں کبھی زنا کا ارتکاب کیا، نہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کا قتل کسی کے ساتھ زنا کیا، اور نہ میں نے آج تک کسی مسلمان کو قتل کیا، اور نہ میں اسلام سے پھرا۔ یقیناً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان کا قتل کسی صورت میں روا نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے جب امیر المومنین تھے، آپ رات میں گشت کیا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی اذیت نہ پہنچ جائے، اور ایک دن گشت کرتے ہوئے آپ نے کسی گھر میں سے پریشانی کے عالم کو گویا محسوس کیا۔ آپ نے کھڑے ہو کر کے گھر والے کو بلایا، اس آدمی سے پوچھا کیا تم پریشان تو نہیں؟ اس نے کہا پریشان تو ہوں لیکن پریشانی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ سے بیان کرو، انشاءاللہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میری بیوی کے یہاں ان قریب ولادت متوقع ہے، اور وہ تکلیف سے کرا رہی ہے، وہ تکلیف سے چلا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم رکو، فوراً اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور اس گھر میں بھیجا، اور اس سے کہا کہ میری اہلیہ تمہاری اہلیہ کی مدد کرے گی، اور دونوں مرد باہر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر کی اہلیہ نے آواز دی کہ امیر المومنین، اپنے ساتھی کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام علیہ رضوان، یہ انسانی خون تو بہت بڑی بات ہے، انسان کی اذیت اور معمولی تکلیف کا خیال اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ خبردار، کوئی اونٹ والا اپنے اونٹ پر مقررہ وزن سے زیادہ وزن نہیں رکھے گا، ورنہ یہ قابل تعزیر جرم ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسلمان نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں پر بھی کیسے مہربان تھے، اور انسانوں کے ساتھ بھلائی کا یہ عالم تھا۔ اللہ اکبر کہ حضرت صحابی رسول تھے، اور انہوں نے شام کے علاقے کو فتح کیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور قائم ہونے کے بعد وہاں لوگ جو کافر تھے ان سے ٹیکس وصول کیا، اور ٹیکس وصول کرنے کے بعد فرمایا کہ اب تمہاری جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ رومی مسلمانوں پر ملک شام میں حملہ کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، رومیوں کا لشکر بہت جم غفیر تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ اب حضرت مسلمانوں کے سپہ سالار نے دیکھا کہ ہم قوت میں کم ہیں، ہم افرادی قوت میں کم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ان ذمیوں کی حفاظت نہ کر سکیں، ان کافروں کی حفاظت نہ کر سکیں کہ جن کی حفاظت کے لیے اسلامی حکومت نے ٹیکس وصول کیا ہے۔ فوراً مسلمانوں کا امیر ان ذمیوں سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تم سے ٹیکس وصول کیا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، لیکن اب ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہماری فوج بہت تھوڑی ہے اور آنے والا لشکر بہت بڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تمہاری جان اور مال کا تحفظ نہ کر سکیں، یا اپنا ٹیکس واپس لے لو کہ کہیں ہمیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا مسلمانوں کا رویہ کہ جس سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اس کی اتنی حفاظت کا پاس، آج ہم سے نہ جانے کتنی قسم کے ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں۔ آج ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا قطعی احساس نہیں کہ کوئی جان ناحق قتل ہو جائے، آج ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب آئیے، یہ جو مزارات پر حملے، یہ مزارات کو ختم کر دینا، یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا؟ علماء کرام نے بے شمار حوالے نقل کیے احادیث مقدسہ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اور ایک عرصے تک مسلمانوں کا یہ معمول تھا کہ وہ مزارات پر حاضری دیتے اور صاحب مزار کے توسل سے دعا کرتے، استمداد کرتے، اور یہ مسلمانوں میں رائج اور معمول تھا۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر جاتے اور وہاں دعا کیا کرتے تھے۔ کئی روایات ایسی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے جنت البقیع تشریف لے جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، اور یہی معمول صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ 800-728 میں اس کا انتقال ہوا، یہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے مزارات سے توسل کا انکار کیا۔ اور اولیاء کرام کے مزارات سے توسل تو چھوٹی بات ہے، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جانے کے لیے سفر کرنا بھی گناہ کا کام ہے۔ اور جب لوگوں نے اسے یہ حدیث بیان کی کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ یہ تو وہ مقدس مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے 70,000 صبح اور 70,000 شام حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار آ جائے اب زندگی بھر میں دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہتمام کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے یہ شام میں حضور کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں، تو اس ابن تیمیہ نے یہ کہا، یہ مخالفت میں اتنا بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب آدمی گستاخ اور بے ادب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل جیسا جوہر بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ اس سے جب کہا کہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام آتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، وہ کہنے لگا کہ وہ 70,000 فرشتے صبح آنے والے اور 70,000 فرشتے شام میں آنے والے یہ بھی گناہگار ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ابن تیمیہ یہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے مزارات پر حاضری کا انکار کیا، اور اس نے کہا کہ جو لوگ اس عقیدے کے حامل ہیں وہ سب کے سب کافر ہو گئے، اور سوائے اس نے اپنے آپ کے ہر مسلمان کو کافر کہہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو ان لوگوں کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو گیا۔ علماء حق نے اس کا مقابلہ کیا، اس کا رد لکھا، خود ابن تیمیہ، اور اس کے بعد یہ فتنہ دفن ہو گیا۔ اور اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ 12ویں صدی ہجری میں نجد سے ایک فتنہ نکلا، اور وہ اس کا بانی تھا محمد ابن عبد الوہاب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ لوگوں نے عرض کی کہ حضور نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، حضور نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دوبارہ وہی دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے دعا فرمائیے، حضور نے پھر ہاتھ بلند فرمائے، دوبارہ یہی کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، اور جب تیسری بار یہ کہا گیا کہ حضور نجد کے لیے دعا فرمائیں تو حضور نے فرمایا کہ یہاں سے زلزلے ہوں گے، یہاں پر زلزلے ہوں گے، یہاں سے فتنے نکلیں گے، اور شیطان کا سینگ یہاں سے برآمد ہوگا، یعنی شیطانی گروہ یہاں سے نکلے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نامی آدمی وہاں سے نکلا اور اس نے یہ فتنہ برپا کیا۔ اسی بات کو جس کو ابن تیمیہ نے کہا، اسی بات کو اس نے نکالا، اور اس کے بعد اس نے اپنے سوا تمام کو کافر کہہ دیا۔ علماء حق نے اس کا بھی رد کیا، خود اس کے اپنے سگے بھائی سلیمان بن عبد الوہاب نے اس کا رد کیا، اس کے خلاف کتاب لکھی اور کہا کہ یہ آدمی ایسا ہو گیا کہ یہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں کہتا، اور اس کا رد یہ کہہ کر کے کیا کہ اس کی یہ بات بالکل غلط ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں مستغرق ہو جاؤ گے، مجھے ہرگز اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ تو سلیمان ابن عبد الوہاب نے کہا کہ محمد ابن عبد الوہاب کا کہنا سراسر غلط ہے کہ اس کے سوا سب لوگ مشرک ہو گئے، کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے اس بات کا قطعی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ یہ فتنہ وہاں سے برپا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے کس طریقے سے محبت کرتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ نیک بندوں کی نسبت جس شے کو ہو جائے وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بابرکت ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بابرکت، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں اسے اپنی علامات اور اپنی نشانیاں ارشاد فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب آئیے، شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ ایک شخص ویسی پگڑی باندھتا ہے جیسی سکھ باندھتے ہیں، اگر ایسی پگڑی والا کوئی دیکھ لے بالکل پہچان جائے گا کہ یہ سکھ ہے، اور اس طرح کی علامات۔ اور شاعر اللہ، شاعر اللہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو جائے۔ اب یہ جانیے کہ صفا اور مروہ یہ کیا ہیں؟ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ دو پہاڑیاں ہیں، دو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ٹیلے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے میں پانی لینے کے لیے اگر ایک طرف جاؤں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیا کہ ایک پہاڑ پر دوڑی اور اس جانب دیکھا کہ پانی ہے یا نہیں، اور اس کے بعد دوسری پہاڑی پر چڑھنے کے لیے آپ دوڑ کر کے وہاں گئیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا، ایسا مقبول ہوا کہ قیامت تک مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا گیا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا طواف کرے وہ صفا اور مروہ کا طواف بھی کرے، یعنی ان کی سعی بھی کرے، اور بغیر ان کی سعی کے وہ طواف کامل نہیں ہوتا۔ تو ایک معمولی پہاڑ جسے کہہ لیں، ایک مٹی کا ٹیلا کہہ لیں، جب وہ منسوب ہو گیا، جب اسے نسبت ہو گئی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں سے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی بن گئی، وہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننے کی علامت بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے وہ تو ہوتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے، لیکن جن اشیاء کو نسبت اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کو وہ اشیاء بھی محبوب ہو جاتی ہیں۔ مقام ابراہیم، آپ نے بارہا سنا ہوگا، بارہا لوگوں نے وہاں حاضری دی، وہاں نمازیں پڑھی ہوں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر تعمیر فرما رہے تھے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو یہ پڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سے اسے قبول فرما لے۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا، اب وہ دیوار اونچی ہو گئی، تو آپ نے ایک پتھر لیا اور اس پتھر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ان دیواروں کو اونچا کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی وہ پتھر بھی اونچا ہونا شروع ہو جاتا، اور اس کے بعد جب کام مکمل ہو گیا اس پتھر نے اللہ کے خلیل کے قدموں کے نشان کو اپنے سینے میں لے لیا، اور وہ نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ جب اس پتھر کو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی نشانی قرار دیا۔ فرمایا فیہ آیاتم بینات من مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو، نیک بندوں کی نسبت جس شے سے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شے محبوب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ انہی نیک بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کے مزار پر ایسی گھٹیا حرکت کرنا، ایسا گھناؤنا جرم کرنا، عزیزان محترم یہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچانے کے مترادف ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سے آپ نے پہلے سماعت فرمایا کہ جس نے ایک جان بغیر جان کے قتل کی اس نے گویا پورے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ نیک بندے جس شے سے ان کو نسبت ہو جائے اس شے، وہ شے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بہت زیادہ مکرم اور مقدس ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے یہ جہاں جلوہ گر ہیں، یہ جس قبر میں جلوہ گر ہیں، ان قبور میں ان کا کیا حال ہے؟ روایات میں آتا ہے حضرت ابو نعیم نے سعید ابن جبیر سے اسے نقل فرمایا، حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اور حمید طویل نے حضرت ثابت بنانی کو لحد میں اتارا، ان کی تدفین میں ہم شریک ہوئے، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب ہم ان کی قبر کی اینٹوں کو درست کر رہے تھے ہم نے کیا دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ۔ حضرت ابو نصر نیشاپوری یہ ایک متقی گورکن تھے، یہ قبریں کھودا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبر کی کھدائی میں مصروف تھا کہ برابر والی قبر سے ایک اینٹ نکل گئی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت لباس میں، ایک خوشبو میں گویا خوشبو لگائے ہوئے ایک نوجوان اس قبر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس نے دیکھ کر کے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی قیامت نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ فوراً اس اینٹ کو بند کر دو، فوراً اس اینٹ کو بند کر کے ہٹ گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی حیات دائمی عطا فرمائے کہ اپنی قبر میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اپنی قبر میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ امام بخاری سے متعلق کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور سے، ان کی قبر کی مٹی سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور لوگ دور دراز سے آنے کے بعد ان کی قبر کی مٹی تبرک کے طور پر لے جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات اور یہ اکتساب فیض کا کیسا ذریعہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور جب حاضر ہوئے تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر 40 دن آپ نے قیام کیا، اور 40 دن قیام کرنے کے بعد حضرت داتا گنج بخش نے انہیں کیا عطا فرمایا، یہ شعر کہتے ہوئے آپ اٹھے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملالہ رہنما، کہ حضرت داتا گنج بخش نے مجھے وہ عطا کیا، وہ مجھ پر مہربانی کی، وہ کچھ عطا کیا کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، مجھے گنج بخش دیا، گویا مجھے ایک خزانہ عطا فرما دیا۔ اور حضرت داتا صاحب کی بعد وصال بھی ان کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ صرف ناقصوں کے لیے رہنما نہیں بلکہ کاملوں کے لیے بھی رہنما ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ علماء کے احوال، کہ علماء نے کس طریقے سے اس بات کو ثابت کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ مزارات اولیاء پر جانا یہ یقیناً دین اور اسلام ہے، اور ان کے مزارات کو تباہ و برباد کرنا یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ اور حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی دلائل خیرات شریف کے مصنف ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد 77 برس کے بعد آپ کی قبر کو کھودا گیا، مٹی اوپر سے جو ہے وہ اینٹوں کو ہٹایا گیا، فرماتے ہیں کہ 77 برس کے بعد بھی جب ان کو دیکھا گیا ان کا کفن، ان کا چہرہ، ان کا جسم بالکل ویسا ہی ہے کہ گویا ابھی ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے ان کے چہرے پر انگلی رکھی تو انگلی رکھنے سے خون وہاں سے ہٹا، اور جب انگلی ہٹائی دوبارہ وہاں خون آ گیا، جیسے کہ زندہ آدمی میں خون دوڑتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بعد وصال بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے مزار کے ارد گرد یہ برکت والی جگہ ہے، ان کے مزار پر جانا، ان کے توسل سے دعا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کا معمول ہے۔ اور جو لوگ مزارات کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر منتیں مانگنا یہ شرک اور کفر ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں، حضرت داتا صاحب کا دور 5ویں صدی ہجری کا ہے، آج سے تقریباً 900 سال پہلے، اور حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العباس قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر حاجت مند آتے ہیں، اور آنے کے بعد منتیں مانتے ہیں، اپنی مرادیں پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج کل کے دور کے مواحد بننے والے یہ کہیں کہ مزارات پر جانا شرک اور کفر ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 500 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ معمول ہے، اور حضرت ابو العباس قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر لوگوں کا اس طریقے سے جمع غمین غفیر رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً ان سے منسوب اشیاء، ان کے گھر، ان کے مزارات، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو لوگ اس گھناؤنے کام میں شریک ہیں یقیناً وہ تباہی کو دیکھیں گے، یقیناً وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور کسی مسلمان کا قتل، من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی نے ایک مسلمان کو قتل بغیر کسی جان کے کیا، وہ ایسا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائے، مسلمانوں کی اور اللہ تبارک و تعالی کے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔